राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 जुलाई 1995 को तथा 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम प्राप्त करने का कायदा और परमात्मा को प्राप्त करने का कायदा, ये दो कायदा है, ये बात पहले जचनी चाहिए। अच्छा, दो में अभी दृष्टांत क्या दिया? ऐसे ही कहा ना, ऐसे ही परमात्मा नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना और एक अप्राप्ति की प्राप्ति करना, तो उनमें दृष्टांत क्या दिया? ऐसे ही नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना, दृष्टांत समझने आया। कंठी वाला पहले दिया था, कंठी वाला तो पहले दिया था शुरू शुरू में। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु होती है, वो सदा नहीं मिलती, और सदा रहने वाली चीज है वो उत्पन्न नष्ट नहीं होती। तो परमात्मा और संसार दो तरह की चीज है। परमात्मा तो है जो के त्यो रहते हैं, और संसार उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, दो तरह की चीज है। तो संसार की प्राप्ति आप करना चाहोगे तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज ये तो तत्काल प्राप्त नहीं होगी। जैसे बताया भी रोटी बनानी है तो रोटी बनेगी तो मिलेगी, परंतु मौजूद है उस चीज में तो क्या बात हो, तो बनान तो ही है। तो संसार तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। ख्याल करें आप सब भाई, ध्यान दें एक बात करी कि संसार तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे कोई वस्तु हो, मात्र सही उत्पन्न हो नष्ट होने वाले। और परमात्म तत्व है निरंतर रहने वाला, और निरंतर भी सभी देशों में, कोई ऐसा देश नहीं, ऐसी जगह नहीं जिसमें परमात्मा न हो, ऐसा कोई समय नहीं इस समय परमात्मा न हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। मैं परमात्मा का अभाव कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता नहीं, और संसार नित्य था नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। तो संसार की वस्तु प्राप्त करने में तो समय लगेगा, क्यों उद्योग करेंगे, बनाएंगे, लाएंगे, कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा। और जो परमात्मा है उस तरफ तो केवल दृष्टि डालना है, जो मौजूद चीज है उसके मिलने के लिए केवल उधर दृष्टि है, दृष्टि करने मात्र से मिल जाएगी वो चीज। वो नहीं क्यों मिली है, उधर दृष्टि नहीं है हमारी, दृष्टि न होने से वो अप्राप्त साधिकता है। जैसे आप ध्यान दो कि आप सब हमारे को दिखते हो, मैं आपको दिखता हूँ, आपस में अपने दिखते हैं, तो दिखते व्यक्तियां दिखते हैं, ये बनावटी मकान दिखता है, ये सब दिखता है ना, परंतु इसमें एक चीज मौजूद है नहीं दिखती है। कौन सी चीज है वो, जो मौजूद है दिखती है नहीं दिखती है, वो क्या? मैं कहूं प्रकाश। जिस प्रकाश के अंतर्गत आप हम सब दिखते हैं, वो प्रकाश तो पहले दिखता है ना, प्रकाश पहले होता है, पीछे पीछे व्यक्तियां दिखती है। मेरी बात में तो ध्यान दें, तो प्रकाश पहले दिखता है, प्रकाश के अंतर्गत सब दिखता है, इनके अंतर्गत परमात्मा प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो बहुत व्यापक है, उसके अंतर्गत ये व्यक्तियां दिखती है। तो जिसके अंतर्गत दिखती है वो प्रकाश तो स्वतः है। इस तरह से परमात्मा की सत्ता, परमात्मा का ज्ञान, वो पहले से परमात्मा है जो कि तो मौजूद है। हम संसार की तरफ देखते हैं तो परमात्मा की तरफ देखते नहीं है। जैसे हम मनुष्यों की तरफ देखते हैं तो प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं है, पर प्रकाश कोई उज्ज्वल थोड़ा ही हो गया है, हमारे से कोई छिप नहीं गया है। प्रकाश होते हुए भी हमारी दृष्टि व्यक्तियों की तरफ है, प्रकाश की तरफ नहीं है। और प्रकाश की तरफ देखने पर प्रकाश तो पहले दिखता है और व्यक्तियां पीछे दिखती है। जैसे दो बात हुई ना, इस तरह से ही परमात्मा मौजूद है, सब में है, जो कह क्यों उधर दृष्टि होने से वो परमात्मा नहीं दिखते हैं। और दृष्टि होने से अभी दिखने लग जाए, अभी वो ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे हमने मान लिया कि संसार है, ऐसा मानते हैं संसार है, थोड़ा सा ध्यान देना कि संसार है नहीं, संसार तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और अभी भी नाश की तरफ जा रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नाश की तरफ जा रहा, नष्ट हो रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है। आप लोगों ने ख्याल किया ना, आपके हमारे जितनी शरीरों की उम्र आ गई है उतनी तो हमारी आयु खत्म हो गई ना, अब बाकी कितनी है इसका पता नहीं, पर जितनी उम्र आ गई उतने तो बुरा मत मानना भाई, उतने तो मर गए ना, बुरा मत मानना। सच्ची बात की तरफ ध्यान देता हूँ कि इतने वर्ष तो मर गए नहीं, ख्याल है आपके, मानो इतने तो कम हो गए, इतनी तो मौत नजीक आ गई, ठीक है नहीं? तो ये मर रहे हैं, कोई क्षण में स्थिर नहीं, फिर जो ये है दिखता है, ये है संसार का नहीं है, ये है परमात्मा का है। तो संसार है करके तो हम संसार के ऊपर है का आरोप करते हैं, वास्तव में परमात्मा है उसमें संसार दिख रहा है। एक है तत्व है सब जगह सत्ता होनापन, संसार का होनापन, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये है पना, ये है पना, सत्ता की तरफ ध्यान दिया ना। मैं कह सका हूं नहीं कह सका हूं, मानो एक सत्ता है होनापन, होनापन जिसको कहते हैं, आप क्या भसम करेंगे, मानो होनापन, जैसे ये चीज है, ये कपड़ा है, तो कपड़े से पहले क्या था कि सूत था, सूत भी है, सूत के बाद पहले क्या था, रुई है, रुई है, इनके पास बिलोना बिलोना वो है, और इनके बाद पहले क्या है कि बनी है, वृक्ष है, तो वृक्ष हुआ, फिर डीडू हुए, उसमें कुपास निकला, कुपास का बिलोला, तो वृक्ष भी है, उसके फूल लगा तो फूल है, फूल के फल लगा तो फल है, फल लगा तो उसमें कुपास है, और कुपास में रुई है, रुई में तंतु है, तंतुओं में कपड़ा है, तो है तो हरदम रहा ना, बदला तो संसार बदला, है तो नहीं बदला। जैसे है पर सब में परिपूर्ण है, ऐसे परमात्मा है, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाए, नष्ट हो जाए और कितने जलय प्रलय हो जाए, परंतु परमात्मा का होनापन में तो फर्क नहीं पड़ता। वो है तो है रूप से, इसको सत्ता कहते हैं, सत्सत आनंद। तो है रूप से परमात्मा मौजूद है। अब संसार को सत्ता देने से संसार की तो है पड़ेगी सत्ता। अरे सत्ता परमात्मा की पहला है, पीछे संसार है। जैसे प्रकाश पहले है, प्रकाश के अंतर्गत ही व्यक्तियां हैं सभी, ऐसे हैपन परमात्मा मौजूद है। उस हैपन में संसार है। हम देखते हैं संसार में हैपन, हैपन में संसार है। तो संसार को मुख्य देख लिया, इसमें है कौन देख गया। अरे है कोई देखोगे तो है मुख्य रह जाएगा, संसार कौन हो जाएगा। क्यों कपड़ा है ये तो बहुत देरी से है, पैदा तो वृक्ष है, फल लगा उसके, फल में कुपास निकला, तो ये है पना तो पहले से है। कपड़े का होना पड़ता अभी है, तो है पना रथे सब में था। ये बदलने बदलने वाला है संसार, और जो न बदलने वाला सब में परिपूर्ण है पर रहने वाला ये परमात्मा। अब इसमें कोई बात पूछो या पूछो, कोई शंका हो तो, ऐसे परमात्मा है तो उस परमात्मा की प्राप्ति को है को पकड़ना प्राप्ति सुगम है। संसार को प्राप्त करना कठिन है, कोई प्राप्त कर नहीं सकता, ये तो हरदम नष्ट होता है, और वो हरदम मौजूद रहता है। तो परमात्मा सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। उधर ख्याल नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, उसमें लक्ष्य नहीं है, उधर ध्यान नहीं है, ऐसे तो प्राप्त होगा परमात्मा तो सदा मौजूद प्राप्त होगा, नया नहीं बनेगा। हर संसार नया ही बनता है, बिगड़ता है नया ही। ये दो कायदा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं हो जाते, सब भूल नहीं जाओगा, पूरी भूल पूरी याद नहीं रहेगी, परंतु इसके संस्कार रहेंगे। अगर जाते ही भूल जाओ कुछ फायदा नहीं, तो कुछ दिन आओगे नहीं, कुछ पल्ले पड़ता है तब आते हैं, निकम समय कौन बर्बाद करे। परंतु जो अभी दिखता है क्यों नहीं दिखता। परंतु ये बात दोबारा सुनो, जैसे मैंने कहा कि भाई जीते नहीं मर रहे हैं, तो ये आदमी नहीं कहे तो नाराज हो जाएगा। यार आप नाराज नहीं होते, क्योंकि आपने ये आदत सुन ली कि ठीक भाई मर तो रहा है, ये सब तो संसार हो जा ही रहे, सही तो मर रहा है ये निरंतर। तो पहले एक नई बात मालूम देती है, अब ये परिचित हो गई है। इस तरह से ही परमात्मा है, ये भी परिचित हो जाएगा, जानते जानते जानने लग जाओगे तो ठीक समझ में आ जाएगी बात। इस बात में पहले है, इसमें हो जाती बात नहीं है।